person telling me. Hashtag of said girls. Sigmund Freud, Eric Fromm, from Shield Eternity. Eccetera. Eccetera. Eccetera, eccetera, eccetera. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πλήβητο. Ιδού και το πείδημα. Πλήβητο. Να είμαστε κα***μένοι. Αληθινά κα***μένοι. Όσο ποτέ κα***μένοι. Είμαστε συνεπείς. Θα κα***σουμε τον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι που θέλω να πιστέψετε. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα της πατρίδας μας. Να είμαστε κα***μένοι. Ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε σήμερα είναι «Λίμπιντο». Όλα τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Δεν χρειάζεται να σας τα πούμε. Την αφορμή και την έμπνευση μας την έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Επιτέλους ένας ηγέτης της αριστεράς που βγαίνει από την σοβαρότητα της αριστεράς και μιλάει και με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως αυτό συνέβη στην Ρόδο. Βεβαίως ο Τσίπρας, θα το ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο, εννοούσε το Σαμαρά και τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Χουλιγκανίστηκα, έτσι όπως το είπε. Αλλά εμείς εδώ το έχουμε βάλει για το τι ακριβώς θα συμβεί από την επόμενη εβδομάδα και μετά στον ελληνικό λαό. Τίποτα πρωτότυπο. Ό,τι έχει συμβεί και στο παρελθόν με κάθε νέα κυβέρνηση που έρχεται για να φέρει το καινούριο και φεύγει μετά, έχοντας αφήσει ό,τι χειρότερο μπορεί να αφήσει η κυβέρνηση σε λαό. Λοιπόν, ναι. Και το πείδημα σε λίγες μέρες θα το ζήσουμε με την όθηση του λαού μας. Έχω πορεία. Η Ελλάδα, κύριε, δεν είναι. Συγνωμία. Μια ιστορία. Καθημερινή. Και μια κυρία. Ζήτω, ζήτω, τον ξανάπιασα. Κουτσή Μαρία. Στην ενορία. Δεν βγάζει φωνή. Τον ξανάπιασα. Λίβητο, λίβητο. Με πιάνει λίβητο. Παθαίνω λίβητο. Η αμαρτωλή. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Κι από τη λίβητο. Πέφτω στη λίβητο. Και κοπανιέμαι σαν το προσλή. Ναι, την άλλη φορά θα κ***σουμε. Ωραίος και ο Βενιζέλος. Γι' αυτό είπαμε, Λίμπιντο, το θέμα είναι τέτοιο. Σήμερα είναι και Παρασκευή, η προτελευταία Παρασκευή πριν τις εκλογές και το προτελευταίο Σαββατοκύριακο ακολουθεί οι επόμενες δύο μέρες. Υπάρχει μια συζήτηση γενικότερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, ότι δύο τράπεζες από τις τέσσερις τις συστημικές δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν ρευστότητα και με αυτό δημιουργεί ένα ψηλό πανικό. Τοποθετούνται και οι Ευρωπαίοι. Τοποθετήθηκε η κυρία Χίλ Μακρή και μέχρι βεβαίως να τυπώσουν τα 100 δις που θα είναι μια μικρή ανάσα σε όλα αυτά που ζούμε. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτές τις τράπεζες. Γι' αυτό θα δοθούν, αν δοθούν, 5 δις την επόμενη εβδομάδα για να είναι γεμάτα τα ATM και όλα αυτά τα πολύ ωραία μέσα στην προεκλογική περίοδο. Εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Θα σταθούμε στις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του τόπου ότι οι τράπεζες πάνε καλά. Άλλωστε πριν ένα μήνα είχαν περάσει τα stress test, όπως τα λέγανε, και πανηγύριζαν όλοι. Όμως όλοι. Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ευσταθές. Πριν από λίγο περάσαμε τα stress test. Πριν από λίγο. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Πριν από λίγο περάσαμε τα stress test. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι το τραπεζικό σύστημα πέρασε τα σενάρια κινδύνου. Ορίστε, να μια διαβεβαίωση από τον επόμενο πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να μιλάει έτσι στον αέρα και αν δεν σας φτάνει ο επόμενος πρωθυπουργός έχουμε τον νυν αντιπρόεδρο. Τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής δοκιμασίας αντοχής του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος υπό ακραίες θεωρητικές υποθέσεις και καταστάσεις είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στα stress test συμμετείχαν 91 ευρωπαϊκές τράπεζες στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ αυτών οι 6 μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του τραπεζικού συστήματος, πάνω από το 90%. Οι 5 τράπεζές μας είναι καθαρά πάνω από το όριο ή δίπλα στο όριο, με διαφορά εκατοστού. Έχω ιστερία, κατατονία, αγωνία καθημερινή. Για τη γωνία σε ιδανία βγάζουνε μία. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Γίνεται, θα κ***σουμε. Έμπαστε λίμινα η αμαρτωλή. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ευσταθές. Πριν από λίγο περάσαμε τα stress test. Πριν από λίγο. Ωραία είναι όλα αυτά. Τα stress test που τα περνάμε, τα περάσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και τώρα τρέχουν να βρούνε λεφτά. Όλα είναι θέμα εποχής. Είμαστε μια εβδομάδα βεβαίως πριν την προεκλογική περίοδο. Έχουν πέσει όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη στη μάχη των εκλογών. Γι' αυτό και η Όλγα Τρέμη γύρισε ξανά στο Δελτίο να υποστηρίξει όχι κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, κόμματα γενικότερα. Χθες ήταν η κουβέντα για όλα αυτά τα φλέγοντα, αλλά αυτή έχει το νου της αλλού. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να κυκλοφορούμε ελεύθεροι και η πολιτική επίσης. Και όχι να φοβόμαστε ότι θα μας περιμένει κάποιος στη γωνία. Αυτά θυμίζουν άλλες εποχές. Που δεν μπορούσαν, η αριστερά δεν μπορούσε τότε να πάει να κάνει προεκλογική συγκέντρωση, γιατί μαζευόταν θυμωμένοι πολίτες και τους την πέφτανε. Το θυμάστε αυτά. Mm-hmm. Προχουντικά. Τώρα, εγώ να τα θυμάμαι προχουντικά λίγο δύσκολο. Όχι, να θυμάστε ενώ στις τηλεθεατές. Όσο έχεις μεγαλώσει. Εγώ να τα θυμάμαι προχωτικά λίγο δύσκολο. Όχι, να θυμάστε ενώ στις τηλεθεατές. Και έχεις γίνει άλλη τόση και κάνεις πια και μη ζωφλή. Ευχαριστώ, μαμά. Φρέντι Μπόι, έχεις ρίξει βέβα, βέβα. Λες και σε έχουνε τραβήξει, σε μέρες έγινες διπλή. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βέβα, βέβα. Πώς το λένε σ' αγαπώ. Να δούμε λοιπόν τι είδε ο Ιαπωνέζος. Έλα στο στενό που έχω δυο λόγια να σου πω. Τώρα, εγώ να τα θυμάμαι προχωτικά λίγο δύσκολο. Όχι, να θυμάστε ενώ στις τηλεθεατές. Λοιπόν. Πέμπα. Μιλούσαν για κάτι ψιλοεπισόδιο που έγινε στην ομιλία Τσίπρα. Για κάτι ψιλοεπισόδιο που έγινε στην ομιλία Σαμαρά στο Περιστέρι. Και ενώ τα έλεγαν όλα αυτά και δήλωσαν την ανάγκη να μέσα σε ελευθερία να γίνονται οι εκλογές και να μην έχουμε μπουνιές και όλα τα υπόλοιπα, ο νους της Τρέμη ήταν στο αν, επειδή είπε ο άλλος ότι προχουντικά, να αποδείξει ότι δεν είναι μεγάλη και ότι δεν θυμάται τίποτα πριν από τη Χούντα. Εννοούσε το 67-74. Γιατί για τις άλλες Χούντες τα θυμάται όλα, έχει συμπράξει με τον δικό της τρόπο. Να γυρίσουμε πάλι στη Λίμπιντο, αν και δεν είχαμε φύγει καθόλου. Έχω γίνει επομένως καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Έχει σημασία στο ότι εγώ θέλω γνήσια να γαμίσω προς κάθε κατεύθυνση. Πες τη σο. Και το πείδημα σε λίγες μέρες θα το ζήσουμε με την όθηση του λαού μας. Δεν καταλαβαίνω πίτι και τελμπρές και μαύρος πίτα. Συγχρονία. Και όταν αυτοί έρθουν στην εξουσία θα σκοτώσουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτός είναι ο Λεωνίδας, ο αδερφός Άδωνη. Θα ακούσουμε στην πορεία τι ακριβώς είπε, διότι έχουμε πιστωτικό γεγονός. Δεν το έχουμε τώρα, θα το έχουμε σε κάνα δύο εβδομάδες. Δεν το λέμε εμείς, ποιοι είμαστε, το λέει ένας ειδικός για αυτά τα θέματα, ο Μπάμπης. Το πρόβλημα είναι όμως ότι την Τετάρτη που θα δώσει ο Στουρνάρας τα πρώτα χρήματα στις δύο τράπεζες, την επόμενη τέτοια, κάτσε να δεις, 6 Φεβρουαρίου πρέπει να πάρει το κράτος λεφτά. Ποιος θα τα δώσει? Θα μπει άλλη μια τράπεζα. Όταν έχουμε αργότερα στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει άλλη μια. Μεγάλη. Ποιος θα τα δώσει? Θα πρέπει να μπει και άλλη τράπεζα. Όταν μπαίνουν οι τράπεζες στο κόκκινο, κάτι δεν πάει καλά. Και όταν μάλιστα κάνεις μια συζήτηση ότι εγώ δεν θα είμαι σε πρόγραμμα, θα είμαι σε μια κατάσταση με το καρδιοφύλι στα βουνά της Ευρώπης και με τον Ιγκλέσια αγκαλιά, θα λέμε διάφορο, ο Ιγκλέσια εκλογές της έχει του Σεπτέμβρη. Εμείς έχουμε τώρα. Η κατάσταση μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να ξεφύγει. Και προβλέπω, και εδώ είμαστε, μακάρι να το αποφύγουμε, το πιστωτικό γεγονός δεν έγινε το Μάρτι. Θα γίνει τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου. Πιστωτικό γεγονός. Ναι, πιστωτικό γεγονός, έτσι λέγεται, πρέπει να σου το πω. Ναι. Ναι, και προπαγάνδα λέγεται, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορούμε να το πούμε πιστωτικό γεγονός, εφόσον έτσι το έχουν ορίσει όλοι. Η βούλτεψη το είχε προβλέψει για την ημέρα που ξεκίνησαν οι εκλογές. Πότε ήταν, τότε που δεν βγάλαμε πρόεδρο, δεν έγινε τότε. Θα γίνει τώρα τον Φλεβάρι. Είναι από εβδομάδα σε εβδομάδα έχουμε χρεοκοπία με εμείς και όλη η Ευρώπη και ο πλανήτης ταυτόχρονα. Αυτά τα πολύ ωραία λέγονται στον προεκλογικό βίο, εδώ στην περίοδο αυτή την πολύ ιδιαίτερη. 2.11.208.200. Απαντάει ο Αποστόλης έξω. Τον έχουμε έξω σήμερα για να μην φωνάζει. Αν και μπορεί να φωνάζει εκεί. SMS στέλνετε γράφοντας real και no, αποστολή στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση του tpapakirialfm.gr. Ο αδερφός Άδωνη, ο Λεωνίδας, από τη χθεσινή του εκπομπή, λέει τι ακριβώς πρόκειται να κάνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Δεν το έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώς το είπε. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν σε δύο εβδομάδες για πρώτη φορά αριστερά, δεν έχουν καμία διαφορά από τους τρομοκράτες που σκοτώσανε εκείνους ανθρώπους στο Παρίσι. Καμία διαφορά δεν έχουν. Θα μου πείτε, εντάξει, κάποια παιδιά βάλανε κάποια γκαζάκια στην είσοδο ενός του πολιτικού γραφείου ενός βουλευτού. Τι παράδοξο, αυτά τα έχουμε συνηθίσει. Όταν βάζεις μια βόμβα γιατί για να σκοτώσεις. Αυτός είναι ο σκοπός στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες εσύ ότι βάλανε τις βόμβες για να τρομάξουν τον ξέρω εγώ ποιον, δεν ξέρω. Αλλά στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι κρύβουν μίσος μέσα τους. Και όταν αυτοί έρθουν στην εξουσία θα σκοτώσουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λίμι το καταραμένει, το θερμόμετρο ανεβαίνει, ρίχτε τα χοντρά πορνό. Νέα Δημοκρατία. Υπεύθυνη δύναμη. Ρίχτε τα χοντρά πορνό. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Στο μπορτέλο το κοινό. Και όταν αυτοί έρθουν στην εξουσία θα σκοτώσουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λείπει το γαμπότη. Λείπει το ρε πατριώτη. Ελάτε πατριώτες μου και αδέλφια μου να δούμε να προστατευθούμε. Έξοδος με κοιμωνό. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Του αιώνα το κενό, ανησυχία καμία, ψυχραιμία. Νέα Δημοκρατία. Ψυχραιμία. ΣΥΡΙΖΑ. Ψυχραιμία. Να δείξει νεκροψία. And now, ladies and gentlemen, fasten your seatbelts. Sigmund Freud, Eric from Francia to Eternity, etc. Ουσιαστικά, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν σε δύο εβδομάδες για πρώτη φορά αριστερά, δεν έχουν καμία διαφορά από τους τρομοκράτες που σκοτώσανε εκείνους ανθρώπους στο Παρίσι. Καμία διαφορά δεν έχουν. Την πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι κρύβουν μίσος μέσα τους. Και όταν αυτοί έρθουν στην εξουσία θα σκοτώσουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ θα μας σκοτώσουν. Το λέει κανονικά, το είπε. Απόδειξη εδώ. Ο Λεωνίδας δεν μπορεί να λέει βλακίες. Έχει αδερφό μες στα πράγματα. Χρόνια τώρα. Οπότε κάτι παραπάνω γνωρίζει. Πάρτε τα μέτρα σας οι υπόλοιποι. Θα ζουν μόνο ΣΥΡΙΖΕΙ σε αυτόν τον τόπο. Και θα φτιάχνουν κυβερνήσεις ωραίες. Επειδή πολλοί ΣΥΡΙΖΕΙ λέτε γιατί δεν συνεργάζεται το ΚΚΕ και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα ωραίο άρθρο σήμερα ο Μπογιόπουλος στον Ενικό. Με τίτλο «Τέτοια κυβέρνηση έχετε». Διαβάστε το, είναι ωραίο. Γενικώς δίνει απαντήσεις σε πολλά και με επιχειρήματα, ανάλογα από ποια σκοπιά ο καθένας το κοιτάει. Και μέχρι να ψάξετε να το βρείτε, να ακούσουμε μια ωραία απάντηση που έδωσε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης στην δημοσιογράφο Όλγα Τρέμη, που δεν θυμάται τίποτα από την πρώτη προχουντική περίοδο. Κύριε Μεϊμαράκη, εσείς κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ για φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης. Για σχέδιο φτωχοποίησης της μεσαίας τάξης με βάση τα όσα λέει ότι θα κάνει, είτε περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του, είτε είναι δηλώσεις τελεχών του. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ ξέρετε τι βλέπω γύρω μου, ότι η μεσαία τάξη έχει ήδη φτωχοποιηθεί στο μεγάλο της κομμάτι και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήσατε εσείς ως κυβέρνηση. Κυρία Τρέμη, έχετε δίκιο. Μπράβο! Κυρία Τρέμη, έχετε δίκιο. Αλλά ξαναψηφίστε μας, ήταν το επόμενο, για να συνεχίσουμε αυτό το πολύ ωραίο έργο που έχετε δίκιο και το περιγράψατε τόσο ωραία, αλλά ως μέρος αλφα. Να σου πω για κάτι άλλο. Βρήκα τα λεφτά που θα βρουν τα κόμματα. Για πες. Ένας τρόπος υπάρχει να και οι ΣΥΡΙΖΕΙ και η Νέα Δημοκρατία να βρουν τα λεφτά. Γιατί ο ένας ρωτάει τον άλλον. Ο τρόπος είναι όταν βγουν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κλέβουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και το δεύτερο είναι εάν βγουν οι Νεοδημοκράτες να σταματήσουν να κλέβουν. Ναι, με ελληνοφρένια. Ίδια. Γεια σα, Αποστολή, Παναγιώτα εδώ. Γεια σα, Παναγιώτα. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα με τον πολιτικό διάλογο. Ναι, ναι, ναι. Είστε τα χρόνια στο δημοτικό. Μα παιδί μου, η μισή είναι υβριστέ. Δεν τα μπορεί αυτά ο Σαμαρά. Είσαι βλάκα. Είσαι δυο φορέ βλάκα, λέγαμε. Καθρεφτάκι. Δυο φορέ καθρεφτάκι. Ναι, περίπου έτσι, περίπου έτσι, αλλά συγγνώμη, είναι ανώριμη. Είναι ανώριμη. Είναι ανώριμη και βρίζουμε. Ενώ ο Σαμαρά δεν βρίζει το λόγο. Βρίζει τα έργα, βρίζει την πράξη. Σου γαμπάει τη ζωή, αλλά δεν στο λέει. Είναι άλλο να το πει και άλλο να στο κάνει. Είναι άλλο. Θε τον κόσμο ένα το δίλημα. Ή θέλει καπιταλισμό ή δεν θέλει. Άμα θέλει, πάρτα. Έλα. Έλα. Τάμαθε για το Μελά. Ναι, τάμαθε. Το γνωστό, τον 80. Το γνωστό, το Ζαφύρι. Τον 80-20, όχι, ρε, τον Παναγιώτη. Α. Επέστρεψε. Τι έγινε, κατά πόσο τις 100 πήγε στη Νέα Δημοκρατία, 20-80%. Λογικά 100 τώρα θα πήγε. Έτσι. Έγινε το έμβασμα δημοκρατίας. Ναι, κάτι έμαθα ότι τα λεφτά στην τράπεζα μπήκαν 80 πρώτα και. Δεν μίλησε κανείς για λεφτά. Ορίστε. Για ιδεολογικό έμβασμα εγώ μιλούσα. Α, δεν μπερδεύτηκα. Εχθές άκουσα τον Κουτσούμπα στο Μέγκα, ρε. Είπε για εκατομμυριωστή φορά ότι δεν συνεργάζεται. Οπότε, φιλαράκο, έτσι κι αλλιώς το Κουκουέ μια άχρηστη ψήφο είναι. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ οπωσδήποτε να κάνουμε, θα φέρουμε τον κόσμο ανάποδα, να είναι αυτοδύναμος, διότι δεν θέλουμε να πέσουμε στα γόνατα ούτε του Θεοδωράκη, ούτε του Παπανδρέου, ούτε του Πασόκ. Του Καμένου. Στου Καμένου ας πέσουμε. Ας πέστε μου, ρε, τίποτα. Κάτι εθνίκια είναι μόνο, δεν είναι κακό. Είναι και ο Μορφούλης αυτός, εντάξει τώρα, πώς κάνεις έτσι. Με αυτά τα κριτήρια τότε τι το συζητάς. Γεια σου, Αποστολάκο. Γεια σου. Τι κάνεις. Καλά. Έγινε. Ωραία. Να σου πω, στη χρεσινή εκπομπή αποδείχθηκαν τρία πράγματα. Έβγαλες τρεις ανθρώπους πολύ, βγάλατε μάλλον και γελάσαμε πολύ. Δύο παρανοϊκούς φασιστομαρκές που γελάς πάρα πολύ και μια παραδοσιακή ελληνική φιγούρα. Ο κ. Βασίλης από τη μία και από την άλλη ο Μπορίδης με τον Άδωνη. Γελάς αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο, εύκολα. Ναι, γεια σας. Γεια. Τι κάνετε. Καλά. Πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε. Πάρτε σύντροφο μου λιγάκι. Το σύντροφό σου. Καλά, Αποστολή. Έλα, σύντροφε. Τι έγινε, τι γραμματέα, την έχεις κάνει δικιά σου. Σ' άρεσε, ε. Που δεν εννοεί το κόμμα, είναι στη ζωή. Στη ζωή, σύντροφε. Ναι, τι σύμπτωση, ε. Τι, και στο κόμμα. Όχι, λέω σύμπτωση. Πιάσανε τους τρομοκράτες στην πατρίδα του αρχιτρομοκράτη. Μην μιλάς έτσι, μην μιλάς έτσι, γιατί το διακύβευμα είναι μεγάλο. Το διακύβευμα είναι. Είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης. Αυτό πια. Σωστό. Τι σωστό, καλέ. Γιατί είναι αυτές οι σημαντικότερες, δεν καταλαβαίνω. Δεν ήταν οι σημαντικότερες όταν βγήκε ο Σαμαράς. Δεν ξέραμε τι θα σου πάρει. Ξέραμε. Δεν ξέραμε πόσους φόρους θα σε γεμίσει. Εκείνες δεν ήταν σημαντικότερες. Σημαντικότερες είναι επειδή θα έρθει ο Τσίπρας και το λέει και το κανάλι το δικό μου και όλοι οι άλλοι. Ναι. Όταν βγήκε ο Σιμίτης δεν ήταν οι σημαντικότερες εκλογές. Δεν έβλεπες τι ερχότανε. Ναι, και βέβαια και με την δική μας, ας πούμε, το δημοψήφισμα που έκανε ο Σιμίτης, είπαμε όλοι να μπούμε στο ευρώ. Τώρα είναι οι σημαντικότερες που θα χάσουν όλη τη βολή τους και κινδυνεύουν οι βολεμένοι οι μεγαλοεργολάβοι να μην έχουν έλεγχο στα πράγματα. Τώρα είναι οι σημαντικότερες, βέβαια. Λέμε την αλήθεια. Εγγυόμαστε το αύριο. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Τελειωμένες οι αισθήσεις στο μπορτέλο το κοινό. Η ελπίδα έρχεται. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Του αιώνα το κενό. Ανησυχία καμία. Ψυχραιμία. Να δείξει νεκροψία. Άλλη μια φορά να ακούσουμε τους στίχους. Το συγκεκριμένο νομίζω έχουν γραφτεί για αυτή τη βδομάδα και την επόμενη. Όπως το ακούσατε, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ με τα αγνά κινητρά μας. Κάποιοι άλλοι, γιατί μιλάει για παρεστήσεις μέσα, για νεκροψία, αυτά ακριβώς που συζητάμε τα τελευταία 5-6 χρόνια, έρχεται και τα κωδικοποιεί, τα μαζεύει μια χαρά το τραγούδι. Ο Καραμαλής, ο Ανιψιός, που είναι στη Ραφίνα, δεν μιλάει, έχει τελειώσει από την Πρωθυπουργία τόσα χρόνια, αλλά δεν έχει πει απολύτως τίποτα, αν και κάποιοι θα θέλανε από τους συμπολίτες μας όλοι, δηλαδή να μάθουμε την άποψή του για θέματα και της Πρωθυπουργίας του και μετά, όχι δεν μιλάει, γιατί αυτό είναι ένδειξη σοβαρότητας. Και μόνο αυτό είναι ένδειξη σοβαρότητας. Πήγε λοιπόν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχθηκε και ο Περιφερειάρχης, ο Τζιτζι Κώστας. Απ' έξω ήταν 50 οπαδοί. Θα ακούσουμε λίγο τους οπαδούς για να καταλάβετε γιατί αυτός ο τόπος δεν έχει και πολύ σίγουρο μέλλον. Όσα προχώρα είπα, σε θέλει όλη η χώρα, σε θέλει όλα. Για να δεν φωνάζετε. Ήρθε η ώρα του καραναλί, πάμε. Όλοι μαζί, παιδιά. Ήρθε η ώρα του καραναλί. Ήρθε. Σιγά σιγά μην το ρίξουμε. Αρχηγέ μαζί σου. Σε βγαίνει όλη η χώρα. Πάντα υπάρχει μια γριά που κάνει τη ζημιά σε όλα αυτά. Πάντα είναι μια ηγέτης εκεί και διοργανώνει και κάνει τα δικά της. Ο Καραμαλής δεν έδωσε σημασία σε όλα αυτά. Μάλλον ενοχλήθηκε κιόλας γιατί πήγε ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη για το λόγο που πάνε οι περισσότεροι Αθηναίοι στη Θεσσαλονίκη. Ουζεροί, μεζέδες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι άλλοι είχαν διάθεση εκεί να τον δούνε ως ηγέτη ξανά και έρχεται η ώρα του Καραμαλή και ξανά μανά τα ίδια. Πάμε από τη Θεσσαλονίκη πάλι στη Ρόδο. Ο έμφυα, φίλες και φίλοι, δεν είναι φόρος. Ο έμφυα είναι. Ένας λεμιτόμος που δημεύει την ιδιωτική περιουσία. Γιατί όχι και ο Τσίπρας, ο Γιώργος με τα Σαρδάμ έκανε καριέρα, γιατί όχι και ο Τσίπρας με διάφορα τέτοια και όσο πιο πολύ μιλάει βγάζει και αυτός περισσότερα. Έτσι ακούσαμε λοιπόν εδώ τη λεμιτόμο να γίνεται από θηλυκιά αρσενικό. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα ρε κουκλέ. Έλα φίλος. Μάντες όπου σε παίρνω. Από πού, από τη Βενεζουέλα? Από το Αγαθονήσι φίλε. Αχ, Αγαθοβιόλης. Λοιπόν, παρόλο που είμαι τόσο μακριά, σε βλέπω τι φοράς τώρα. Σε φαντάζομαι. Εγώ σε βλέπω στο ποτήρι μου. Και φτύνοντας σε πίνω. Σε βλέπω στο ποτήρι μου. Ωραία, παίξε το τραγουδάκι τώρα για να είμαστε κομπλέ. Και πίνω. Αλλά εγώ σε βλέπω τώρα να φοράς την μπλούζα αυτή την γκάπ και από πάνω το γιοργάκι και σε φαντάζομαι και κα***νω. Κακό είναι. Αφού είσαι Μερακλής, τι θα κάνω. Δεν κατάλαβα. Είσαι Μερακλής, αγαπητέ. Εκλογές έρχονται, φίλε. Αν δεν εκδηλωθούμε σιγά σιγά, τι θα γίνει. Κανονίστε να ψηφίσετε σωστά, έτσι. Όλοι Γιώργο. Τουρου του του. Έχω κι άλλο. Keep the show must go on. Keep the show must go on. Keep the show must go on, oh yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Άμα σου δίνει ερέθισμα πολιτικός. Έλα, λάγια. Για την αναθεώρηση της έννοιας δεξιού, ο δεξιός είναι εκτός ο φελημιστής, είναι αυτός που μοιάζεται μόνο για την πάρτη του ή για την αγέλη του. Είναι αυτός που έχει χρησιμοποιήσει έστω και μια φορά βίσμα, ο ερπετοειδής γενικότερα, που χρησιμοποιεί το ερπετοειδή μέρος του εγκεφάλου του. Πολλά άλλα για τους δεξιούς, αλλά δηλαδή με λίγα λόγια, Αποστόλη, όλοι είμαστε δεξιοί. Όλοι κοιτάμε την πάρτη μας και τίποτα άλλο. Α, επιτέλους! Άντε ρε παιδί μου, σε ψάχνα. Δηλαδή, έχει καταντηθεί πιο ακριβοθόρητος από πρωθυπουργό, έτσι. Γιατί καλέ, ο πρωθυπουργός είναι ακριβοθόρητος. Ο πρωθυπουργός κυκλοφορεί ελεύθερος, χωρίς μπράβους. Στις πλατείες μιλάει με τον μικρό Νικόλα, τον ένα το άλλο το παιδάκι, τρομοκρατεί ό,τι μπορεί. Αυτό σου λέω, κυκλοφορεί. Εγώ είμαι ακριβοθόρητος. Ο πρωθυπουργός δεν είναι. Ο πρωθυπουργός είναι ένας από εμάς, δεν το έχω καταλάβει, αλλά το θέμα είναι. Ένας από εσάς. Και τι είστε όλοι εσείς, ο τύπου Αρβανίτης. Άρα. Τύπου Αρβανίτης. Δεν μπορώ να πω. Εν τω μεταξύ, το καλύτερο βέβαια είναι όλοι αυτοί οι πασόκοι που θα ψηφίσουν τον Αλέξη τώρα και τη Ραχίλ Μακρύ. Εντάξει, δηλαδή μεγάλη πετυχεσά, έτσι. Α. Το λέγαμε τις προάλλες. Α, αλλά... το λέγαμε τις προάλλες, όταν σας τα έλεγα εγώ, τέλος πάντων. Εντάξει, αγόρι μου, εγώ στο έλεγα και από τότε. Έχουμε ανοίξει το παράθυρο και μπάζει ανανεωτικός αέρας διεύρυνσης. Ναι, απλά να υπολογίζεις πάντα ότι τώρα ανοίγεις το παράθυρο. Ναι. Κοιτώντας πάνω έχει τον αέρα, ναι. Κοιτώντας κάτω έχει τους υπονόμους. Και εσείς κάτι κομματόσκυλα εκεί πέρα που τον έχετε και καλά για Παπανδρέου τον Αλέξη μας. Εντάξει, επειδή δεν έχουμε καταλάβει αυτό το τρόλο κομματόσκυλο που έχεις εκεί μέσα. Καλέ, τι Παπανδρέου, τι Παπανδρέου. Παπανδρέου είναι λίγος. Λούλα, Λούλα ο Τσίπρας. Ποια Λούλα, ρε. Ο Λούλα, όχι πια Λούλα, ο Λούλα. Λούλα, α, Βραζιλιά. Καλέ, ναι. Αγόρι μου. Λούλα, Τσίπρα, Λούλα. Και εμείς χειρότερα, αγόρι μου, και εμείς χειρότερα θα τα καταφέρουμε. Ο Λούλα καλά τα πήγε την πρώτη τετραετία, πόσο ήταν, καλά τα είχε πάει. Μωρέ, άμα είναι Λούλα, καλή περίπτωση είναι. Νούλα να μην αποδειχτεί. And now, let us entertain first for your set girls, Sigmund Freud, Eric Fromm, from Sheer to Eternity, etc. etc. etc. etc. etc. Τι σπουδαίο είναι το Πασόκ, τι ηρωικό. Μήπως να ψηφίσω Σαμαρά για να πάρει τον πόνους. Προβληματίζεται και ο Βενιζέλος. Έχει τα δικά του, βλέπει όσα γίνονται στο χώρο του και σου λέει να ψηφίσει Σαμαρά για τα σίγουρα. Όχι μόνο ο Βενιζέλος και πολλοί από το χώρο του Πασόκ που κάποτε έβριζαν. Τι κάποτε. Επί σειρά δεκαετιών έβριζαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα την ψηφίζουν μια χαρά για σιγουριά. Για σιγουριά. Γιατί υπάρχει μια τέτοια τάση. Γιατί δεν θα μπει. Όχι, ναι. Γιατί δεν πάει καλά ο Κουβέλης στις δημοσκοπήσεις. Ήταν το πολύ ωραίο κομψό ερώτημα. Θυσίας Κοσιώνη στον Φώτη Κουβέλη που τον είχε χθες το βράδυ και έδωσε μια απάντηση που μάθαμε ακριβώς και ησυχάσαμε γιατί δεν πάει καλά στις δημοσκοπήσεις ο Κουβέλης. Θέλω πρώτα απ' όλα όμως να ρωτήσω πόσο αισιόδοξος είστε για αυτή την εκλογική αναμέτρηση, δεδομένου ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει τελευταία, η Δημοκρατική Αριστερά συγκεντρώνει πια ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Δεν έχω δει δηλαδή ερευνητή δημοσκόπο να πει ότι υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να μπει στη Βουλή. Πρέπει να σας πω το πρώτο, ότι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις δεν είχε μπει η συμπαράταξη. Ορθό, ναι. Ούτε στη δική μας την προηγούμενη. Ακριβώς. Δεν είχε μπει Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά. Ναι, επιτέλους. Τώρα που μπήκε η Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά, αλλάζουν τα ποσοστά. Νομίζω έχει φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι έχει ρεύμα, αυτοδυναμίας ρεύμα ο Κουβέλης με την πράσινη οικολογική σύμπραξη τι έκανε. Και όντως έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Ήτανε θέμα να μπει στις δημοσκοπήσεις. Με το που μπήκε, θα αρχίσει να καλπάζει σιγά-σιγά και έχει το χρόνο μέχρι την άλλη εβδομάδα να πάρει και την αυτοδυναμία. Αλλά θα στερήσουμε αν πάρει ο Κουβέλης την αυτοδυναμία από το ΣΥΡΙΖΑ την αυτοδυναμία και έτσι θα στερηθούμε όλοι τα 100 δις που είπε η Ραχήλ. Θα ενεργοποιηθεί το emergency, το ELA και θα μπορούμε να κόψουμε μόνοι μας ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τα 100 δις. Αυτή η θέση θα κόψουμε μόνοι μας ευρώ. Εάν χρειαστεί. Χωρίς νομισματικό αντίκρισμα. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν είναι πρωτοφανές. Προβλέπεται από τη συμβίλη της Ευρωζώνης. Ορίστε, το είπε η Μακρύ, έχει γίνει θέμα από χτες. Το θέμα δεν είναι ότι το είπε η Μακρύ, μάλλον δεν το είπε μία υποψήφια από όλους αυτούς που έχει μαζέψει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το τεράστιο σούπερ μάρκετ που βρίσκει στα πάντα, λίγο άτσαλα και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι το τρολάριο καμένος το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς είστε διατεθειμένος για μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα εφόσον επιβεβαιωθούν και οι δημοσκοπήσεις που τον φέρουν μέχρι στιγμής πρώτο κόμμα. Δεν σας ξενίζουν ορισμένες από τις θέσεις του κόμματος που ακούμε αυτές τις μέρες? Για παράδειγμα η Ραχήλ Μακρύ σήμερα και την αναφέρω γιατί προέρχεται από το δικό σας κόμμα. Γιατί η Ραχήλ Μακρύ απολογούν 2,5 χρόνια δεν μπορώ άλλο. Ας απολογηθεί ο κύριος Τσίπρας πια. Έχετε δίκιο. Αλλά πώς ακούσατε την πρόταση να τυπώσουμε 100 δις? Αυτά είναι αστεία πράγματα τώρα, εντάξει. Αυτά είναι αστεία πράγματα και κάνουν πολύ κακό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτούν πριν την πάρουν την κυρία Μακρύ με αυτές τις υπερβολές, τις οποίες, αν θέλετε, λίγες στο παρελθόν. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος, διότι έχουμε τις παραγγελιές, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Αμέσως μετά, Μαγκαζίνο και Κατερίνα Ακριβοπούλου. Γεια σας. Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατό. Έτσι ανάποδα λιγά το βράδυ αυτό. Το νου την πέργα. Θέλω να μου βάλεις το Παπαδρέου που κάνει τη διακήρυξή του, εντάξει, για το καινούριο κόμμα, όπως το διάλογο λέγεται, δεν έχει καμία σημασία, και να μου βάλεις από κάτω ηχητικό Πανούλη κι άμμο, θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω. Πάμε! Τι σε πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Αϊντέ! Πάμε! Αϊντέ! Πάμε ξανά. Αϊντέ! Πάμε, πάμε μαζί για τις αξίες μας. Πάμε μαζί για την Ελλάδα, πάμε μαζί με το κίνημα των δημοκρατών σοσιαλιστών. Θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω, να σε πονέσω πολύ και να κάνω ό,τι ακριβώς έχεις κάνει σε μένα και ίσως βάλω κάτι παραπάνω. Απολύτως! Για στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Λες κι η στάθμη της αγάπης πάει να βρει. Όσοι κρύβονται στη λάσπη θησαυρή, πως κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί για ανθρώπων έργα. Γεια σου, μωρέ Απόστολε. Γεια σου, καλέ. Λοιπόν, θέλω το Τσίπρα να λέει, να ξεκινάει λέγοντας εμείς δεν... Από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία Δεν λέμε πράγματα που δεν γίνονται. Και μετά να τον βάλει να λέει, ας πούμε, θα κάνουμε και αυτό, θα κάνουμε και εκείνο, θα κάνουμε και τ' άλλο. Και μόλις τελειώσει αυτά τα οποία θα κάνει, να βγαίνει η Μυραράκη και να λέει και όλα αυτά σε τιμές μπόρδωρο, καλερό, αυτό το πάμα κόκκινε. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών. Πάμε! Νούμερο 13. Προσφορά σήμερα. Δώρο! Έμφυα λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Το χαλί αυτό είναι το νούμερο 6. Το χρώμα του είναι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο. Θα αποκατασταθούν λοιπόν όλοι όσοι παρανόμως και αντισυνταγματικώς απολύθηκαν από το ελληνικό δημόσιο ενώ κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ποιος τηλεφωνήσει σήμερα θα το πάρει 1200 από 3000. Αδειώθωτα τα μάτια και οι καρδιές με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Έλα ρε Αποστόλη, αμάν, Παναγία μου πια. Λοιπόν, κοίταξε, θα ήθελα, επειδή σήμερα ο Ευαγγελάτος εγκαινιάζει την Τρέμη, κάνε ένα τρίο. Τρέμη, Ευαγγελάτος και Στάι. Εσύ έχεις πάρα πολλά δεδομένα. Και να πάω τώρα στον Νίκο Ευαγγελάτο. Καλησπέρα. Νίκο, θέλω να σε καλωσορίσω. Έλα τώρα. Έλλη. Έλα. Θα γυρίσεις από εδώ. Είπε ο Γιάννης ότι υπάρχουν ασάφιες. Είναι για όλους μας όλα αυτά πολύ καινούρια. Καλώς σας βρήκα. Τι στοίχημα βάζεις? Θες να πούμε το στοίχημα τώρα? Βέβαια, θα το πεις στον αέρα. Ωραία, πάμε ένα ταξίδι παρέα, βρε Γιάννη. Παιδιά, επειδή με λέω και εγώ στο στοίχημα. Οι τρεις μας. Να το πάμε σε μια άλλη διάσταση. Εάν δεν κάνουμε όσα έχουμε υποσχεθεί, δεν πρόκειται να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Στο παραβάν, ξέρεις, θα τραγουδάω. Τι? Το αεροπλάνο του Χατζή, βάλτο σε παρακαλώ την Παρασκευή. Πολύ με πικρανείς. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η Ευρώπη με ζωγραφιά. Και εσύ την πήρες σοβαρά. Και εσύ την πήρες σοβαρά. Στον επόμενο τόνο, η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Γιατί δεν τραγουδάς το άλλο του Κραουνάκη? Όχι, όχι. Λες και τρώμε. Λοιπόν. Το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λίγα το βράδυ αυτό. Του νου την πέργα. Αυτό που λέει θα ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν. Λες και μέσα μας τα δίθεν. Τραβά, να ψηφίσουνε στο ίδιο παραβάν. Σαν αιώνιο ήσουν η βαραβάν. Τ' άνθρωπο η φύση. Όχι, το αεροπλάνο θα τραγουδάει του Χατζή. Λοιπόν, πες στον σύντροφο ότι δεν ασχολούμαι με τους λαγούς. Θεωρώ ότι το κουκουέ είναι σοβαρό κόμμα. Εντάξει, γεια σου σύντροφε. Άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεξες? Άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεχες? Γιατί δεν πρόσεχες? Πιο πολύ. Εδώ τα ίδια κρύβονται. Στο καβούκι τους οι άνθρωποι. Τον Αποστόλη θέλω. Εγώ είμαι. Μπορείτε να βάλετε το Φιδέμπορα. Τον κύριο Βασίλη θα τον βάλει λίγο να τον ακούσουμε. Βάλτε τον λίγο, γάμο την πάρα μου. Λοιπόν, για αύριο βάλε τον Παπαβασίλη με τα Σύρια, ρε, τα παλιά, ρε. Για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια. Τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εδώ εγώ, καλαμπουρτζή είμαι. Άκου καλαμπουρτζή. Ναι. Θα πει να με το βράδυ που παίζει ο σταθμό στο τηλεοπτικό. Μη βάνει ολοχελώνε σε φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλατε, να βάλει πάλι καρχαρίε, να το γυρίσουμε σε όχι καρχαρίε, ακούσει λόγο να βάλει διάφορα άλλα τοπία, όχι φίδια και χελώνε. Ε, ναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και χελώνε. Όχι, δεν υπάρχουν. Λάθο κάνει, δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνε. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα. Φτιάχνει άλλα τοπία τη Ευρώπη. Ε, και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι ζωντανή, δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμεί. Καλά. Πάμε και τρώμε και βάλει φίδια και μαλακίε. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Ακούς! Είναι ωραίο το φίδι. Μου βάλεις όλο αυτό με το φεύγουμε, μένουμε στο ευρώ. Ξέρεις τι μου θυμίζει, είχε ένα τραγουδάκι ο Χάρι Κλίν στο άλμπουμ Τίποτα που έλεγε φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Θυμάσαι τότε με τον ΝΑΤΟ, αφιερωμένο και στον Αλέξη αυτό. Φεύγουν οι βάσεις που μένουν, φεύγουν, μένουν οι βάσεις που φεύγουν. Μένουν, μένουν οι βάσεις, φεύγουν οι βάσεις. Μένουν και φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Ναι, Αποστολή. Ναι. Για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Λέγε. Αν μπορείς, βάλε τον Κωνσταντάρα που σε μια καρσιά έφαγε 10 πιάτα. Φέρε μια σαλάτα, φέρε ένα χταποδάκι. Φέρε. Κάνε... Ο Κωνσταντάρας ήταν. Μήπως ήταν ο Παπαγιανόπουλος. Ο Παπαγιανόπουλος ήταν όποιος ήταν. Ναι. Αλλά στο ενδιάμεσο, εκεί που παρέγγειλε το ένα πιάτο, βάλε του Πάγκαλου. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα. Με σαλτσίτσα. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Και ένα κοτόπουλο. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Όλοι μαζί. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Επειδή τρώω μεγάλες ντοματοσαλάτες, με αυτό το ψωμί, γι' αυτό παχαίνω. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Ναι. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Μόνο αυτά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει. Τα μίλω στις τελευταίες δηλώσεις στις 31 που βάζατε στις 31 12 τις εκπομπές και από πίσω προς τον άνατο τραμπάγκλα ρε, που λέγε εγώ το είδα την ώρα που έφευγε εγώ το είδα. Ο άνθρωπος πήγε κύπησε μέσα στο χρημό και χρημοσιατικής την ώρα που ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε εμείς την οργάνωση. Ό,τι λέω ο ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε και εμείς. Αντί να πάει το κίνημα με και τους χαμένους μες τα ρεχαμένοι. Θα βάλουμε και εμείς πολύ μεγαλύτερα αιτήματα στους τροϊκάντες. Και κούρεμα θα βάλουμε. Και κούρεμα θα βάλουμε. Αλλά εγώ θα τη φτιάξω χαμένη την οργάνωση. Όχι τώρα εμείς θα φύγουμε και πάλι την τάξη ιστορικά δικαιώτη. Ό,τι λέω ο ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε και εμείς. Και μετά πάει έπεσε το κρεμό. Και πάει σε πέρα και έβρισε και το καπέλο του. Και πάει και οργάνωση και κάτι καλά τώρα και καλά κρασόγια. Ζούμε τη βαρβαρότητα.